دا د بدر سره تعلق لري، د یو خاص مناسبت پر بنیاد باندې دلیل د اصول د پاره په ټول د مقدمه د دې تذکره وشو. یعنی واقع خود احد بیشه سوله دغه صورتو د آیاتونو چې ټولو اوګانې را روانې دي بیخي ډېر منل سل چې یو پنځوس آیاتونه په دې باب کې بیا د چا سره تعلق لري. دا واقع احد په تفصیل ذکر شوی الله جل جلاله به ذکر ځای بیا مؤمنان ته د دې د غلطیا احساس هم ول ورکړي او سات سات دغه سره بیا په دې پر اگر زخمو ملحمه هم لګوي. خو د دغه واقعي په ابتدا کې د احد واقعه په ثور ده یو مقدمه د یو خاص مناسبت پر بنیاد باندې ذکر کړله. دا هغه یو مناسبت دی چې الله جل جلاله مؤمنانو ته د احد په باره کې دا ورښکاره کړل چې داسې نو چې دلته زما نصرت ستې دپاره مهیا او تیار نه و، بلکې د سیمین پروګرام دا غو چې ستاسو په څه کېږي نصرت وي او کفار به دلته هم دا غسې ذلیله کېږي دا غسې شکست بخوري لکه په احد کې. لیکن زما د نصرت خو شرایط قرآن ټول پر دا باندې ډک دی او هر پیغمبر سره هم د خدای دغه دستور او قانونو د سنت الله او عادت الله دی چې زما نصرت په دل راځي خو شرطونه دا دي چې استقامت وکړي. که تاسو منډه وهئ نو زما نصرت یا شاله پاسو چې منډې نه وهي تاسو به په موقع باندې چنګېږئ تاسو باندې چې دا یوه څپه اوله د دښمن در باندې راشي چې تاسو دومره هم صبر او تاب نه لرئ چې دا ماج دښمن سترګې نه په در اښکاره کړي او تاسو بیا لګولي په شا باندې فواصل یاست د تا قوم سره زما نصرت نشته. دا زما اصول که هر څو تهجد گزاره وي که سهار و ماښام پر عبادت لګیا وي تالی د قرآن وي روزتۍ هم وي جهاد څه وي خو د داسې وي زما وعده نشته زه نو د ده خلکو نصرت نه کوم چې دې د دښمن دغه اولي چپې ته هم ځان نشو ټینګولی چې سترګې پر اشکاره سوي نه بیا د ګیر لګولی. دا زما اصول دوم زما نصرت له هغه وخت څخه دغه اصول دستور دی مؤمنان غوښ پر نسی دا دغه داستان نه دی دا ضابطې الهي دي چې په خپل آپس کې به انتشار نه کوي چې په خپل آپس کې د بدلیو د بدګمانۍ او په خپل آپس کې عیني په موقع کې د جنګ هلته خو په هر حالت کې دا ډېر قابل نفرت عمل دی. دا په خپل آپس کې انتشار یو د بل سره نفرت یو د بل سره عداوت یو د بل کم غوښتل دا خو ډېر مبغوظ او ډېر قابل نفرت حرکات او اعمال دي چې د خدای ډېر نفرت دي او خاص کر په میدان جنگ په میدان جنگ کې خو به خطا سي د اتفاق او د اتحاد د یووالي او یو موټ جوړیدلو همیشه کوشش کوي. بیا د منصرت راځي چې استقامت وي او اتفاق او اتحاد وي وحدت وي په تاسو کې انتشار نه. دریم شی د دغه سره تړلی شی دی چې اطاعت د مشر بکوي په دغه دوران کې خاص کر په هر حالت کې ستاسو د پوره زندگی ستاسو پوره حیات دا هغه وخت منظم یو شایسته پر یو مستحسن شکل کېدای شي چې په تاسو کې څه شوي د اطاعت باندې مشر م معلوم وي کشر م معلوم وي لوی م معلوم وي کوچنی م معلوم وي اور مفتی م معلوم وي حاکم م معلوم وي رعایا م معلوم وي په دغه شایسته خوند هم کوي شایسته میشلی او ستاسو په معاملات ټول منظم وي. بیا چې اطاعت د امیر په تاسو کې وي نو بزمان سره که دا شرایط نو چې هر څوک وي چې پیغمبر در پکې موجود وي هم زمان سره بیا نه راځي. الله جل جلاله مؤمنانو ته دا د بدر واقعه ور یادوي وایي چې هغه وخت ما ستاسو نصرت کاوه چې کوانتم ازل چې تاسو انتهایی د ضعف د کمزورۍ په حالت کې واس چې یو د دنیا ساز و سامان ګرځېد جنگ لراغلی نه وس خو ما پر جنگ ور برابر کړ سلام کې اوه د بدر په مسله کې چی شنو اراده تن له کور چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وته د مدینه منورې چې صحابه وته د جنگ په اراده دو خالص ته یو قافلې مخې نیولې څه کسان روان شو یو اسو دوه یو د دې ټول یو سره یو معمولې ساز سامان ور سره لږ هم روان شو او به سر و سمانو ده تحایی روان پا حقا وقت کی چون کی ستاسی کامل اعتماد پر اللہ ده اللہ پر ده نصرت پر شرائط کی یو دام دی چې کامل اعتماد مون پر شاوی پر الله وي. دا خپل اسباب به داسې نیمګړي بولي، داسې بې کمزوره بولي چې ګویا دایک شهم نه دي. که هر څو د دنیا سازو سامان در سره وي، خو ته به دا هغه سامان لغوه بولي. دا معنا ده چې سامان تحیا به نه کوي. څه شي به کوي؟ حیا خو به بالکل تړي. اسمان د جهاد سامان برابرول دا په خپله پر احکام فرضیو کې شامل دي، لیکن چې بیا را روان دي واعدو لهم ما استطعتم من قوه من رباط الحیل. دا بل خو دې اعتماد به دي د ګچې د شکست درمدار به چش نه ګرځوي، مادي اسباب نه ګرځوي. خو الله وایي په بدر کې چې نه مو سامان درلو، نه تونه لشکر در سره وو، یو شی هم نه وو در سره، لیکن دا خویونه او دا خصلتونه در پکې موجود وو چې کامل اعتماد پچاو د بدر واقع به بیا راسي. چې پیغمبر علیه السلام پر څومره التجا باندې، پر څومره تسرع باندې، پر څومره شدت باندې د الله سره دعا کوله چې یا الله که د مځکې پر مخ ته دا غواړي چې ان یعبدک، چې ستا عبادت دې وکول شي، ان تعبدک، چې ستا عبادت دې وشي، نو دغه یو موټ صحابه دي د دغو حفاظت او د بچاو بندوبست کړو. او تاسې هلته متفق و متحد هم واست، او په تاسې کې انتشار هم نه و موجود، لہذا زما نصرت راغی. فرشتې مې بقاعده تشکیلونه وکړه. الله شان دی، دنیا جهان ته اصول ورشي، جنگي اصول، جنگي اصول الله ورشي. ګل فرشتې په خپل بند راولې شي، لږ لږ را لې شي. د دنیا هغه عسکري اصول چې خپل انتها ته رسیدلي دي، اوس یې دغه نقطه دریافت کړې ده چې په جنگ کې له یو مخه ټول لشکر په خپل بند شرکت کول دا د جنگي اصول سخت خلاف عمل دی، او دا بالکل پدا اصول حرب او په اصول جنگ کی ناگویا ناکام اصول دی. بهترین اصول دا حرب دا دی چې په قطعی و قطعو باندی لشکر و میدان تو راستا ہو تگولا گرد میدان تیو دا مو راستا دا غدیر تاوانو دی. دا یو تاوان خدا دی شتول لشکر دی پر یو زی بنی جامع که نو که دا دشمن گولی نمشت هم در پتی مشت نمسلی دی دیر چې سړي دي پر مهال دي د خدای آج په کار وخت سره تاونی کیږي. او بل دي ګټه په یو پر ستړي کړل چې په یو پر باندې ګرد ستړي کړل. دا خو جنگي حالات دي، دا مراحل دي، بدلی جرا بدلی تا کې ګرد جنگ د عسكر دي، ګرد جنگجوان دي، جنگجوان دي ګرد په یو پر باندې ستړي کړل. دوه پاس دوه د یو داش مرحله راغل، د دشمن نوې تازه دم فوج راغله، ګي دفاع په شای کې دا غو بدلاو د کولاو دي بالکل به ختم شي یوابه په وسلې پر نو کومې نه دی بایو. او بل دا وختن په وختن چې دا کم پر ما دی جنگ باندې ولار خلک دي، دیو ته شاله خوا وختن په وختن تن کټري ورځي دستي رواني د هغو ته یو نوې دا هر کله د یو دستي د رسیدو سره هغه ته یو نوې حوصله پیدا کی. دا شي لکه او چې نیو په تازه جنگ کې بیا حوصله راپورته شي. هلته د جنگ حالات دې سرستري کړي نو خو څه حوصلې سره کمزوري شي کله کله چې دا نه ووي نرنره دسته بله پسې ورل بله کتا پسې ورل په هغو کې یو نوی تازه دم یو نوی حوصله پکې پیدا شي. نو دا د جنگ چې کوم په ماضي جنگ باندې کوم خلک وي دا دغسې تازه تازه وي، حوصلې بلند وي، مورال یې لوړ وي، او همت یې دغسې مضبوطه وي. بیا خو جنگ بچل اصول هم دا هر دلک اللہ جل جلال هم دا فرشتی گرد دیو کلا بڑھنا را واسطه ولی حالان که دا آسی ہو دا خدای دیتا ضرورت هم نو خبرا ہوئی ومن نصر اللہ من اند اللہ نصر خود با دی کنا خبرا خود بلا دا نکتا دا دا یو دیر اهم بنیادی نکتا دا اللہ ہوئی نشرت سواد از ما دا کسی لکھے دیگا چی دا دیمی اما دی خبارا و جوری و دیگو کل کفار خباو دا دون دون خدای دا دون لیب چی بیرینو دا کن بیو کن بیدا دا بیدا دا اصول دی جهان ته یو تربیت دی د اصول او اصول حرب الله ورسول وی ما فرشتي ته لسی گروپ گروپ تیاری کړی وی قطعات وی په انتظار باندې ناس وی یو وخت ته د زرو بل ته د زرو بل ته د زرو تر 15000 پورې فرشتي به قاعده مختص کړی وی هغه نه چې دا پرو کې کمانډان اخی ته دغه تیار کړی څه وویا نه امشه جنګونو دغه په انتظار چې بیا کله دې ضرورت چې بیا یو دستور ولې چې بل ضرورت چې بیا بل ور ولې چې په بدر کې قرآنی په بدر کې زر دانې را ورسېدلې انور دغه منتظر وي سلاست آلاف من الملائکه چې ورسته را روان دي په بدر کې الف ملائکه دې بل ته بیا څو دي سلاست دي بیا خمس دي یعنی د درو لڅو درو درک درې قسمه ده د تذکرہ سره، یعنی زر فرشتې هم یادې شوې دي او درې زره هم یادې شوې دي، پنځه زره هم یادې شوې. بهرحال هغه ترتیب د ثواب چک شد. خو بهرحال الله جل جلاله دا بدر واقعه لږ کوچی دلته ذکر کړل، د هغه نه خیر ذکر کړل چې ګوره هلته زما فرشتې وي، دغه شي تیاری وي. په احد کې مم الله خپل پیغمبر ته وایي، صحابه ورته وایي چې زما درسره وعده وکړه، لیکن انتصبروا وتتقوا زما شرط ده. تاسې شرط نه کوئ پرا چې تر کومه وخته پورې هغه شرط په تاسې کې پرو نو زما نصرت مزملی دی. استحسونهما باذن الله داسې مو چکرول لکه یو کساب شي یو ډډو یې چاړه راواخلي، دا نازک مرغو مې چکرئ چکې خرپۍ پر جوړ کړئ. اوس تاسې داسې خرپۍ نه پر جوړ کړئ، د دوی دغه لوی لوی مستان، د دوی دغه لوی لوی جنګجو خلک، تاسې داسې نه چکرول لکه پسونه، داسې مو نه اروزول لکه د درختو بړی کې نه صاحبي نه وای. حضرت ابو دجاله چې په فورګش ول داسې د خلک پورته کول لکه د درختو دا وچې پاړي داسې الوزول په دا شروع کې. یو روایت د سیرت ابن هشام را اداله چې دویشت کسان خاص نام تو خلک د کفارو په دا غزوه احد کې په مرګ ورسېدل، لیکن د نورو محققینو را اداله نه چې اووه دېرش کسان یې مړه شو او ټول یې دا جنګي خلک مړه شو. دا یوولس خوري دلته ځای په ځای په دا اوله مرحله چې عمومي جنګ لا هم نه و شروع شوی، د دې هغه د خاصه ټوله هغه خاصه دسته چې د چا دپاره وه، د لیوا د بیرغ دپاره وه، هغه دسته د بیرغ یې ټوله دلته اولو راختل. دغه بیرغ تر آخري مرحلې پورې د دې په خاورو پروت، دلته چې صحابه و بېرته دوباره شکست وکړ، بیا هغه بیرغ د زنانو لوی راپورته کوي، دغه هندو مندو دغو بلاو را دغه دا بیرغ به راپورته کوي. حالانکه تر دغه وخته پورې بیرغ در سره چیرې پروت و؟ پر خاورو باندې پروت. الله وجما نصرت درته راغی، تاسو پر غالب وسواس، تاسو پر حاوی واس، تاسو لوړ پلاس پر لوړ و، دوی پر ځوړ و. لیکن چې کله تاسو کې دغه اختلاف پیدا شو، د الله د نبی د حکم نافرمانی مو شروع کړله، اطاعت د امیر مو پرېښو، د دنیا محبت او لالچ په مخ راواخستلس، په تاسو کې دغه انتشار پیدا شو چې مې ګویانه آی جنگ تر اوسه پورې نه دی ختم شوی. په دا دوران کې بیا جګړې او ملازمې شروع شوې. نو ځکه زما نصرت چې راغلی و، ما بیرته پر شا کړلی، ځکه زما دستور دی خپل دستور خلاف دی نه په پوه شو لاس. بل دا د بدر په موقع کې الله جل جلاله وی واجب عاصم مقاصد لول بیانې خپل پیغمبر اسلام یې فوق شاید چې ډېر خلک نور لا تر اوسه نه دي په پوسی. یو پیغمبر یې تنبیه کړ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د احد په مرحله کې ډېر ضعیف شو. په دغه ضعیف حالت کې بیا څو ورځې پس هم په سادش کې د ترازی چې دغه خلوت نازله شو، چې څه ویل خلوت یې ویل شرایع کړلې د خسار په منځ کې مې داسې پکې شرایع کولې. دا اصول زده کړي د الله خپل پیغمبران نه دي، الله خپل پیغمبرانو وینا نه ده، دا د الله اصول دي د خپل پیغمبرانو وینا نه ده، د خپل خاص دوستانو وینا چې باسي په ډیر التجا او په ډیر شدت او په ډیر عاجزي باندې د الله خپل دوست. نو تر رسول نو بیا زیات خپل دوست نه وي چې تاسو لاس ورته پورته کی په ډیر شدت او التجا باندې زارې ورته کی نو الله یې نه رسول. لیکن ډیر وخت بلک سکی شي بلک شي، چونکی بشر بشر دی، که رسول وی هم بشر دی، او اس که نبی وی خو هم بشر دی، که ولی وی خو هم بشر دی، علم هم کم وی د ما بعد په مستقبل په حالات او پر حکمت او په اغراض او په اسرار یو شی د په غیب یات پر سر خلاص نه وی خلاص. د ما بعد مستقبل حالات خو شریته نه معلومی، ولی عالم الغیب خو یو څوک دی الله دې کړ. او کله کله اگر بشری تقاضا ده انسان، که نبی وی هم که ولی وی هم، اگر بدای سره مجبوری چې خدای تلاش پورته کی او داسې لوی شراب کی چې اگر شراب قبل دل پر د الله د حکمت نه مطابق نه، اگر بد د دې پګاچ نه ویاس یا د دې پګاچ باندې، نو ذکر به الله تکي الله په غمبر تنبیه کی دا خپل دوست تنبیه کی شرامه دې بجای د دې ولې کې کوله خو بیا څه کوي؟ بیا خو الله قبلي، بیا الله قبلي، لیکن الله به خپل دوست بدا تنبیه کی چې شرام مکوا په حکمت باندې لږ دا اغستری دا اغستو مانی پر اغا حکمت یہ لش پوکی تنبیہ ولوی جکسا دا پا احود کی چی دا اللہ پر غمبت ریر زیسو او بیا تحسی ناوری نموسو چی بالکل نایا و نوی اقتداوا حالان کی دا عرب قبائل خلم دو دی جنگونا چی سل در رول تا اشی نو پکی چی دا سترگی ولو کاری دا فسای ولو پریکا دا شندانی ور پریکا دا وجونی ور پریکا نسی ور چیری که دا مسلچی ور تاول دا نو دا چا بدا گنا لگا یعنی عام طور پر عرب و قبائلی اصول ہو تو قبائل کو بیان اچھا اصول لگی پا جہان کی ہے نا وہ سب پر دنیا کی اصول لگی بعضی اصول شو اصول بھی دا یہ تحذیب پر نمائندگی کی یہ تحذیب جن اشکار رکھی دی یہ انسانیت جن اشکار رکھی تا شیخ ہم نو او دتا اکا ہے بیا پر رسول اللہ بانی دا سی بی اختیار آنا اکا دیر گرام یہ ویلی رمزو دے ہم دیتے اکا ہو دے اکوار سر تھے ہم سر رو دے دیر سر آزاد ہم دا ازادانا گیا پہ بیم سر کول نو امزولی همو دا سی یو ازاد ماهول دا دوستانا ما آولم این دا اکاتوبو دا ورارتوب ناما سیوات چشیمو دا سی یو دا دوستانا ما آولم لکه آغد وچی اشنایانی سر پلگرانم بی بیای پتا سی بیدردی اور بیا دا اسلام یو نام تو انسانو مملی سره کنو وزر کی امزا و با قیده آغا کم سکسی چین کن دا وحشی نوچ ده چک پا شهادت ہو رسا دا خو یو عام حبشی غلامو مریو اغه د قریشو یو سردار ډی ډی پی سی مرته ومنلی او دا یو ټول چې بیا تا آزادو دا هغه اکا په بدر کې مړ شوی وو او زما هغه وخت سره سړی چې زما اکا رسول الله وژلې چې زما دا اکا ور مرکما نو به زما د رسول د ته دغه پی سی ورته دا یو ورته منلی او چې آزادو ځکه خدای دغه کا په خپل کې یو پرو داستان یو صحابو یو وخت ما بعد کې شته لته بډا شوی وو چې بډا اسلام هم راوړی اسلام هم راوړی نو بیا یو ورځ دوه صحابه ورل د دې کور په یو لارې کې وو هغه په بله خوا روان و چې درځه ور څو دوه پښتنه وکړو دوی په خپله کیسه راتلو چې دوی حضرت دې همدا څنګه شي کېږي نو دوی خپله کیسه هم دغه ورته کوي چې ما دې داسې لالچ راکړ چې ما نور نه د جنګ سره دلچسپي وو نه مې د دې سره دلچسپي وو چې هغه چې پس وخوري نه مې د دې سره دلچسپي وو چې دا چې پس وخوري نه مې د دې سره دلچسپي وو چې دا زورور سي هغه زورور زباله خپل ازادۍ سره دلچسپي وو ما دې دا په شیرا کړې وې زه حبشي غلام وم ما هغه د حبشو په طرز د نیزې هغه استعمال زدو عام عربو غنوست ما به د نیزې داسې تس کوله او هغه به داسې کاري لګېدل ولې خلته ما خطې خو وایي ډېر کم ځله به زه داسې وم چې زما نیزا به خطا کېدل ځکه نو زه خو په مخه ور شوی ولې نس حضرت حمزه خو نو داسې ولاغټ سپېره وش تشپې ورکوې په خاورو لړلی جنګ شروع و که نه ولګه خر وش داسې مست لکه هغه مست بوش نه وي مست بوش لیدلی وي د ژمي که نه د ژمي مست بوش چې څهحالې جوړ کړی و دی هم داسې د غړمبۍ وو په دا میدان کې ګرځېد ول چې چې په سړی پر مخه واړوي د شی هم نه ور معلومېدی د پته یې واړوئ ول زه په پسې وم ځان به پټوئ له دې درختې ځان ځینې پټ کړه له دې د ډبرې ځان ځینې پټ کړه له دې خاشې ځان ځینې پټ کړه اخري مې بس یو ځای کې د ده پام نه و خپل نظام خود استعمال کړ هغه د ده پر دا نامت ولګېدله از غیر لگی کرو اول دلہ کوشش وکی چیز از ما بخورا ردرو بی پر ما یو حمله وکی لیکن حقا نیزی بس دی گونیم بیا نجدی نوستم چیتر سوی ساقا اگا ما باق دیلا نور رسول چی پیغمبر دیتا تو سلام بردارم دیر زیر دا دی اسلام یو غاچ مزرعی و کنا معاملی سرعی کنو نو بردارم این پیغمبر اسلام زیر هم دیر چیزی سو دا غوش سخی نو شرح رو کرل چه شرح رو کرل اللہ جل جلالو پا حکمت فو کئی چې اصل بنیادی مقصد می د دې تمام قریشو استئسان رشخ ختم او دې کني نه دې په داسې پو چې جې په داسې پو چې په بدر کې مته شته موقع د لدر کله دې مطلب دا نه ری چې د ټوټل قریشو زر شکارو زکه چې داخلك به به ته سبا د اسلام چې دوری دا به د اسلام او جهیدین دوری با په علم کې دا شي ستا دی بلا نکتہ پوسو لے او ناولا دا خود اگر چیش تقریبا شاز نادر بدا ای سڑے ہو چی بدا احد کی شرکت کرے ہو او بیاد نی مسلمان سڑے دکھر گرد بیاد سو زاو عمر ابن العاص تا دا دنیا یو عظیم جرنیل و شفات حمد سر دی دا احد کی دا کفار و پلشکر کی را روان خالد ابن ولید چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو ورتوئے لے بیا سیف من سیوف اللہ ورتوئے چی دا دنیا مزکے گرد سر یو فبل سر پلاوار ہوئے دغه سره یو بل ته څوک مسلمان شو خو زه کده الله په علم کې خدا درشیانو ما مخې ته تو نه د الله علم خو څه به وارو څه پرونه لري ګرځه حال دی ذکر اللہ تر بے وقت لچ بہت تو بدر کی چماتی تھی وہ غلط بدر کری ہو پر دئی پانی زما مقصد یعنی پاگل کی حکمت دانو چیز تو پورے چیز تک ہو گر سرے رشا کون سفایا ہے کون بیخی اور کار مشری اور کار پھر شراب ہے اور دیر شراب مطلب دادا بالکل درشو ہے ہوگا زما پر حکمت کی خبر پل لیا تا ترا تم نے لدی رہے کا کچھ او یک بھی تم او یم چلے گو سرا روان ہنالی وہ چیو والخطا فينقلب خائف كفروا او يكبتهم فينقلب خائف او يتوب عليهم او يعذبهم او يتوب عليهم بنكده دخل چه فاخي خيو حكمت داده چه ديولو الجماعات پا باقي زما ارادة و علم داد زما دا حكمت دا قضاء داده چه زبا پا اغو بندی رحمه جما او اغبت بیاد اسلام تشتوری سفح سالاران بوری ذکر چی اغا مقاصد دا غلبی دا غزوی بدر بیان اول تا دا ما بیت که جمله معترضا ورواع چور و لیس لک من الامر شیر او یتوب علیهم لیس لک من الامر شیر با دا جمله ما بیت چولوی دا دا چلور سر خبری و ببل بین چوک دی دا چلور سر مقاصد و ببل بین چوک دی عادم دا نکتز دا بیشا دا افاق تفسیر کی بسید دا کاری این توشی اغا روان دی چی مقاصد بینی لیاق تاثرہ و من نصر دغه نصرت چې می تا ته درکړی وو په بدر دا د بل غرض لپاره نه و صرف دغه مقاصد وو کوم مقاصد وو هغه حکم و مصالح هغه دغه وو لیقطع طرفا من الذین کفروا چې یو خو مې دا پکې مقصد وو چې دا نصرت مې درکاوه چې د دوی یو اړخ مې پرې کاوه مانا یو بازو مې ځینې پرې کاوه یعنې د دوی هغه طاقت مې ور کمزوری کاوه د دوی هغه د الله شاه دی چې بیا خو نو ده ته معلوم دي د خپل علم مطابق هغه کسان ځینې راوچنل چې د هغو په باب کې د الله علم دغه و چې د دوی توبه نه نصیب کېږي چې د دوی دا قوت او مستي کمزورې یعنې دا صرف استحصال نه و بلکې څوک وو قوت و طاقت مې ورماتاو چې یو کاخې ځینې پرېږدمه نو ځکه مې چیرې نصرت دله درکې په بدر سمجھ رہے ہو نہیں یو او یک پہ تو وہم خبر دا چی اگر کم جوندی پاتا سی اگر لشت سے زلیل سی خوش سی یک پہ تو ہم لشت خوش سی او زلیل سی لشت چھتان سر و جنی دا غیر مانا دا چی جوندی دی دا دو خوب دا سی لشت و زلیل سی او غرور بے ماس لیکن بیش کو چونکی پا اصل کی یو اصیل خواہ رو یارا چی شوا اصیل خواہ رو دا اللہ دا حکمت ہم تک آزاد آوا چیز دا خاری لیو مخری شکشن پکار داری دا مصابا دا اسلام پدر اسلام او دا اللہ شاہ دے چی پیو سڑی کی طرح اندازی پوری او صلاحیت وی اگر صلاحیت نہ بربا دی اگر صلاحیت پر یو صحیح زی با دی سب پوی گول سسر وائی پیو ری گو سکر نو زکر جو کوئی دا غرض بیان چی دا پا بدر کی دا نصرت مقاصد او حکم و مصالح ودا دریم سشو دریم داو او یتوب علیهم چیزا با پردوی بانی سکو بیانی پردوی بانی بزا مہربانی کیر یعنی یو جماعت دا با بیازا دوی بانی سکو آخو اور دکو مانا اسلام کی بشاملی او یتوب علیه کیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا داو روش خور چی پردوی کی یو جماعت آخر پا اسلام کی داخلی پردوی کی یو جماعت آخر پا اسلام کی داخلی دن شرافا کو چی دوسری رشاور کاری ما علم خو حاوی دی محیط دی او زف خبر او دو دی داخلی دت فا اسلام کی دادا ازروی اسباب جہانی پا لحاظ بانی دادا اسلام پا گت دادا اسلام ولی فقرش چی بیا کم سنائی دو ندی چی با آقا مر یا پا اسلام کی اندر ایده مدد دی لگدن چی توتل جہان دا توتل جہان نسیوا دی تا اسلام اسلام تا یو لوی خان پیدا کرے بیا دا غیست سشن کولے سی دا دنیا کی دا اسلام دا اشاعات کی بیان تا سی حاوی خلق دی عرب او بیا په عربو کې قریش انفعالیت پکې نست په دوی کې دا د فعلیت اثر ډېر دی څنګه چا ما نه پر پریوزي داسې غلي غلي کېږي نه کمزوري پکې نست حوي خلک دي مؤثر خلک دي متاثر نه دي بلکې څوک دي مؤثر خلک دي دا خپل خبره په بل باندې نه اسانه منلی شي دا خپله وینا پر منلی شي دا خپل تهذیب کلتور پر منلی شي دیکھی دا یو اثر موجود دی پا عربو کی بیا خاص کر پچائی پا قریش زکا اللہ کل پی دنبر تا مشکارت تا چی او یتوب علیہم یو جماعت پیدا ہوئی چی تبا کی اور او یعزی بہم یو جماعت حقا دی چې ګویا هغه اغلی چې هغه به آخر هم توبه نه قبلی د بدر نه فتح هم د بدر نه بس به هم توبه نه قبلی او بعضې واقع دغه و چې احد کې مړه شو دغه خلک و چې څوک احد کې مړه شو او بیا توبه قبوله نه شو دغه رقم یو هغه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وویشت بہر حال یعنی دا غزوہ بدر نقشہ ہے دلتے پیغمبر اسلام اسلام تر آؤ گرزو رہا پیغمبر اسلام تن سے خاص خبری پکشی کیوئی او صحابہ ہوتے ہم غول چزا با خدای ما نقشے ما نصرائب نبل زیل و قاضر کسا کمزور ہے ما رفا کمزوری نرس بچارا خوا تی شرائط پر نکر چھتا زمان نصرف لار او دا اللہ حصول دی مومنانو چی کل ہم جنگیر رہی چې چیرې هم د کفر سره جنګېږي د خدای شرایط پوره کوي که نه یې په قرآن کښې د خدای نصرت ته نه راځي نه راځي پیغمبر په موجوده کښې ځي نو موږ تاسو بیا څوک چې بېرته به د خدای نصرت له منځه نه ځي اگر هغه دی بالکل حاضر وو د خدای نصرت لیکن چونکې په دې کښې دغه څه شپې داس اختلاف انتشار ولا تنازعو فتفشلو وتذهب ریحو نو څه به کوئ توجه به الله اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا دغه شرایط دي دغه شرایط دي فاثبتوا څه به کوئ منډې و تاب څه به نه به واخلي چې دښمن سترګې در ښکاره شوي نه هغې ګېټ لګولې د چرګو کړپ سوی نه دي بیا ته تر کومه ځای میدان تېر سوی نو یو خو فاثبتوا دی واذكروا الله كثيرا الله ته به هم توجه وي تاب به توجه به هم وي الله به حدود به نه پامانه کوئ تقوا به کوئ په دغه دوران جنګ کښې به د الله در کړي حدود نه پاماله کوئ د هغو پاسداري به کوئ دا موږ څه دپاره جنګېږو خو د دغه اصولو د احیا دپاره جنګېږو که په عین دوران جنګ کښې د الله اصول ټولو موږ پاماله کړو بیا دا مجاهد دی که بیا یو قاتل او خوریز دی دا خو یو لوټېرا دی دا خو یو لوټمار والا دی ترینګلې لکه هم دنیا چې بیا خو مجاهد نه دی بیا چې مجاهد نه شو د دغه سړي و د هغه په مقابل کښې د دې دوو صفو تر مابین د دې دوو لشکرو تر مابین خدای بیا غیر جانبدار وي ما څه تره درته چا د مه کوشه خدای بیا څه شي بالکل غیر جانبدار وي چې خدای له منځه ووتئ بیا د دنیا جهان اصول دا دي چې میدان جنګ پر اصولو د حرب ګټل کېږي میدان جنګ په چا ګټل کېږي چې اصول د حرب هغه شرایط د حرب کوم فریق مهیا کړي وو شه چې هر یو هغه اسباب د حرب شف مهیا کړي وو فراهم کړي وو بیا به یې هغه ګټي او که داسې وو چې الله ورسره ملګری وو بیا پر اسبابو فیصله نه کېږي بیا پر چا باندې پر غیبي نصرتو باندې فیصله کېږي لشکر به هم د ده ټوله لوی وي اسباب به هم د ده ډېر وي هر څه سارو سامان به د ده برابر وي لیکن شکست به هم بیا د چا په برخې د ده په برخې دا اصول دي جهاني زده کوي که خدای غیر جانبدار شو فیصله پر اسبابو ده فیصله بیا په چا بل چا اسباب ډېر وو د جنګ اسباب یې ډېر وو د جنګ سازو سامان یې ډېر وو د جنګ شرایط یې ښه ته را پوره کړي وو هغه به میدان ګټي لیکن که خدای فریق وو بیا هغه فریق ګټي چې کوم فریق سره الله ولاړ دی بس دا جهاني اصول دا د مؤمن هغه امتیاز دی چې له ټول جهان سره مؤمن دا عقیده لري چې الله هم په داسې معاملات کښې څه اخلي برخه اخلي باقاعده الله دخیل دی د نور جهان دا عقیده نه د نور هېڅ جهان کښې دا عقیده نه شته یعنی اوس موجوده روان دنیا کښې ځکه د هېچا دغه آسماني عقیده دغونه پخه نه شته اوس که یهودي که نصارا دي هم هغه له خپل لاسته وتلي دا عقیده نه شته چې خدای په دې معامله کښې هم دخل لري له دا وجې څخه چې د اسلامي لشکرو داسې خلاف العادت فوق العادت کامیابۍ کېږي نو دوی ورته حیران چې په سمجھ کښې نه راځي پښتو یو څه داسې پوهېږي بې څه خاورو که دغه خالي ډوډۍ دي خو نو ډوډۍ ته درېږي ته ودرېږي نورې تېر شي دونو خو سر خلاصي دا اسلامي لشکرو فتوحات چې بالکل فوق العاده او خارق العاده وي د دنیا جهان ماهرین د دغه فن د ورته حیراني سر یې نه په خلاصېږي ځکه هغه شی د دوی په عقیده کښې نه شته او دلته چې هغه کوم اصول د دوی اصول ورته وایي دغه اصول خو د دوی دغه چې باید دوی شکست خوړلی وه لیکن ګټه ولې کوي فتوحات ولې کوي هغه شی د دوی په عقیده کښې نه شته حق حیراني ور وم لیدی په دا تحریک یقینا د دنیا جهان ته ورته حیران وو چې دا یو څو غیر منظم تیتو پرک ناپوه خلک په اصولو د حرب ناپوه له حجرو راوتلي لویې لویې لمنې لویې لمبوچې ګرځېدلي کله دنیا په مخه را اخېستې ده داسې هېڅ سار نه خلاصېږي هېڅ سار نه خلاصېږي خبره دغه ده چې هغه کوم شی چې مسلمان او مؤمن ویني شالخوا هغه دوی نه ویني ځکه ورته حیران دغه د دوی د تعجب څه شته سبب دی مومن د پاره دا ډیره د تعجب خبره ده چې هغه عقیده پر چا لري؟ پر قرآن لري او پر کتاب الله لري. الله پر اصول باندې عقیده لري. هغه ته دا ډیره معامله ده خبره ده نه ته خو په دې ته چې ورور د خدای کې سره سره نصرت را سره دوی ته ناول دي. لہذا نو او یاره ماده دا پوسولا چې دا د چا واقعه را نقل شو د بدر واقعه را نقل کړه ده. یعنی بنیادی دوی غچ خبرې وي یو پیغمبر علیه السلام په دا مقاصدو دا هغه فتح خبر دا هغه فتح هغه حکم و مصلحتونه یې ورته وویل. په هغو کې یوه خبره دا راووتله چې یو څه خلک د قریشو نه به بیا زما ورته اراده ده چې دی به ما پوهم بیا به د اسلام کار دي. لهذا ته د غم مناسبت په وجه باندې سر خلاصېږي چې د کوم ځای شرای راواخیستله. کیسه د احد کوي خبره د کیسه د بدر کوي خبره رحمت په دونه په جوش کې راځي چې د پیغمبر بیا اړه وینا مني او هلته حکمت بل دی. د حکمت الهي تقاضا بل وه د پیغمبر د حال او د ستړیا او د دغه دغه حالت د مسلمانانو تقاضا بل وه. هلته شخص راغی دلته د خپلو انډیوالانو سره ګیله من شو وه یاره ستړی خو راغلی که نه؟ د خپلو انډیوالانو سره ګیله من شو که نه؟ ګیله من شو که نه؟ خوش شو که نه؟ دونه شهیدان پر وسو او داسې نامتو کسان د منځ ولاړ لکه حمزه رابن او په داسې بې دردۍ ولاړې نو پیغمبر اسلام ډېر زهیر سو په دا وخت باندې. او یقینا هم یو طرف ته د پیغمبر ده د دې حالت د قضاوت چې خدای په دده د خولې هر جمله چې وځي هغه به د کار نه کوي قبله وي. بل طرف ته د الله له حکمت کله د قضاوت ځکه پیغمبر په دا پوه کوي چې په دا کیسه پرې دی لایلا که تر شرامه کوه تر شرامه کوه دا ماته راوله که دا اختیارات زما دا د دنیا جهان تبا کول او پرشول ستا خپل اصل فرض منصبی دار چې هغه الله د توای هغه کو دا څه ما ته راپرېږد دا چې ما ته راپرېږد صدای پور کوي چې حکمت پکې دا دی چې او یتوب علی بیا وایي دا د دنیا دې څه کوي دا ما به چې دا ورته ول چې لې چې لګې مینا امر اوس پر رب وصول پر مقصد یې هم وصول نو ځکه دا دې کیسې د اوهد لپاره دا وایي یو قسم عنوان او یو قسم مقدمه سره هغه تذکرہ مختصر ته چاو کړ بدر اگر چی دا ولا آیات نه دي دا دې پوښتنه ولقد نصركم الله ته دا دې پوری چې کړ دا دوه درې آیات را روان دي دا د اوهد سره تعلق لري د دې باندې اتفاق دې دا چا سره تعلق لیکن ولقد نصركم الله ببدر لذيذ اس کی مسئلہ شروع شروع کیا تو دي و اذ غدوت من اهلك والاغا وقت هم دریا چی دا غدت دخبل کور و سهارا و پتا دی بند جریر تبریق یو اعتراض را پورت کری چی ملک مخی پرون چی صدر تکوله چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لکور اسکت چو وقت را و مامشین را و او دست وی چو وقت وی از غداو تا چی کل تا سهارا و دی دخبل کور نو سهارا و دی کلو دی خودو باکشین یعنی تقریبا را احلیسیت چی واقعی را نکل کیوی که دوره دو اختلاف دیش پینزه لسم و دو لسم و شپجم و لسم و دریم و تقریبا پرده اتفاق دیش ورز دا جمعه و دا مبشین من دا باقش دو که دا اوهد لمدنی منوری لمدنی تنفی چی لشکر را تشکیل سو کتو تو فاقه دو نو واقع خود سو کرو حوال چی شلاله؟ ها نو غدوة نورا خدی سهر نو نو پرده زیبه نی بیاندر تا جواب برکره دی چی کار کار؟ من اهل کدا معنا نه چې خاص د خپلې وجري سره دا درته یې شته دغه وخت راووتل غداو ته اهل کوي د خپل کورو د خپل ځای اهل معنا په خپل ځای او د خپل پړاو سره او د خپل پړاو سره خوده وختي سره وختي خوده راووتل چې له مدینه منورې لږ ور جلاسو د دې کلی وروته د اته ما شان چې شپتیر کړه په بابو کې کنه شپه پټ تیر کړه وختي په سره وختي لته غځي لته ځي شي اهل کم څوک شي دا به هیڅ مشکل نه ولدا دریاد دا عجب واقعو و از غداوت من اهلی چه تکل سهارا هوتی دخبل کور تبوی او المؤمنین بداس حال کی بداس ارادا بانی چه متبوی او المؤمنین مقاعد للقتال چه تابا آراستا کول مؤمنان لرا تابا آراستا کول تیارول بجی مؤمنین لرا چه شنا لے مقاعد اگر دلدی زنگو در یعنی تاکل بدی او ایار تمتحین بدی کاؤ چه بدی کاؤ چه تاکل د مؤمنانو د پاره مقاعد هغه زیدونه د ناس دې دی دا زیونه د ناس دې چې د بارو ډوډۍ او پښو سری وي ونه آ او چې شو چې و خوړو ولله آ چې شو کډالو کډال چې هغه ځای پر ځای په کومه شام کې د خپل پلاس کې ورول کړ ځای پر ځای ټول خپل پلاس کې نو او سخت دا لري ورته ول چې تر څو پوری ما ځغنه دې په دکې جنگ ته بلاس نه ورای کله ګروپونه کړه تشکیل کړه مې منا او مې سره او قلب او مؤخره او ګرځي چې جوړ کړه ول نه هغه جنگ نه شپ خپل پیغمبر اسلام اسلام په نفس نفس جوړ کړل د دنیا جهان ټول هغه عسکري ماهرین د دې عمر هغه د عمر حرب ماهرین ورته ایران نشه دا سړی ول چې څونه ماهر چې د دنیا ورته ایران هغه وخت راغلی پرول به نشو دې نه واخته پرول نه لیکن هغه موقع داس موقع نیونی ول چې هغه سایه ونیو سایه دی ورته په مور سره هغه ته پرچیش پرلای وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم الله أوردم كي هم دي عليم خبر هم دي قد آوخ بني ما استاسي أبسا أوريد دل چتا چويل دي چويل أستي چي قدا براي چوا أستي ويدا چي بيولي غطا با حكم ورقاو ما غطا أغن أخشا غطا نوت كي دل ها دا كيمري استر دا پر بارا بارا وقت سرسي حركات و سكنات جلد نوت كي دل أسوات هم نوت كي دل أو ياو خالي دانا دنه نه چستی په درو کې په دا وخت کې قسم قسم خلګو څه کیفیات وای وای یار څه کا خطرات د چا په ضرورت څه تیرې دل د چا په ضرورت څه تیرې دل د چا په ضرورت کې څه تمناو د چا په ضرورت کې څه تمناو جیزا درا خلګو چې هغه خو څه ګرنه نه مېرې شي ما ما کو دې نه هم نه خو مو هغه خو مو ده هغه ولې دې خو یو څه پکې راګرځي په تاسو یو څه کولارو هغه دې خو وګرځي بیا مې څه پکې فاتو مولاقه زو په کیفیت باندې فادرجی باندې فادرجی باندې زه خبر چې څه تر په یوه چا په ضرورت د چا په ضرورت کې به دا ته مناو چې کله به په لګړ شو چې دا د اوه دغره شاو خاول ما ته نن د جنت بوی رجی ها نظر ابن انس نظر دی انس رضی الله تعالی عنہ کاو هغه په دا ما جنګې دی هیو ول جره ول چکه ول یا دا د اوه د لمن خنن ما ته د جنت خوشبو رجی و جنې دی شي نو ولداس خلک هم چې هغه بیا دې ته تلوار او چې د ته وکړه زو هغه هوري او غلمان ته ځان څنګه رسو دې ته تمناو چې کله به کافر ما پر ستر کو برابر چې د ځما ټول ور ورسي ا د چا نه د زړه نه در په یوتي ته ځټ کړه تا ځټ کړه دا چا دې د غم چن دي سي د غم غم اذ هم من تخای و ثانه من کوم انت بشلا والله ولي مولا الله فلی ته او یا رب دروایا چې دا څه څه دې شول لیکن الله هم کړ بنو حارثه او چوبو بنو سلیماو یو دعاو سنه خزرج دوی قبیلو سخت دی ما ده قبائل دی زکر دی دوارو فرقو با دلتا شا عبدالله ابن عبی ابن سلول واپس رو دوی چه هم سور خطایی خو چلی کن بدلی سی ہو چلی کن ہنشی بی رحمت ہن حفظ الرحمن سی وحاروی صاحب عجیب اللہ سلی کن اس ان میں بھی کچھ بدلی سی ہو چلی کن ستا سی دا بدلی غنی کیفیت پکی پیدا سو ویار نو لای ور خطا غوندي سو دته الله تنقل یو قسم خپل احسان برو کې الله ضرورت ډډه ولا ورکړ ځکه دا صحابه وای دا بنو حارثه او بنو سلیمه قبل صحابه او بویل انصار ول د دغه آیات په نازلې دو مل ډیر خوابه کې نه یو مل په خوشاله ځکه کې یو ځکه کې لږ مل د کمزوري تذکره ده لیکن بیا په غت من قبط پکشي کې دي چې الله ولي ما ول دا نه غته خبره چې الله زموږ دوست نه دا چې په نامه یې یاد کړو دا ډېره غټه خبره ده ولکه کمزوري په جوړه کې یو ایز یار ریټس دی ګونس دا چې سړی کولا چې وایي هغه هم قدر ودرې والله ولیهما پر دا ور باندې خوشاله دي دا دوا جمله اذا هم ما قای فتان چې کله اراده وکړل لږ اراده یې وکړل لږ اراده یې وکړل منکم لتاشر دو ډلو انت بشلاده دې اراده یې وکړل چې دې تشتي تیتو پراکسی منتشر سی واره خطاسی واره خطاسی میدان دی پری لیکن اللہ ما دادا ورکتا ولی زکا زدی حامی او ناصر او دوستو زکا ما دوی تا دزر دادا ورکتا اللہ ولی ما علی اللہ فلیتوکل المؤمنون ویزا مؤمنان پر اللہ بان اعتماد فقط اور فقط سوگ لری اللہ لری دعا مؤمنان لری او دا اللہ دا مؤمنان نسیوا پا جہانی سطح بانی بل ایت سوگ دست چې دا اصول لري چې په حالت کې د جنگ دي دا اخیره لري چې الله هم هي صدا دي دا کې د دنیا څوک لري ته یو وایي هغه قران الفاظ په ګورو وایي نه چې صرف او صرف پر الله باندې نه پرچاوي پر آسان سامان باندې د دنیا جهان ټول حربي هغه څه دي چې پر اسباب پوي خبره پرچاوي دا هغه اسباب پني لیکن د مؤمن فقط او فقط اعتماد پرچاوي پر الله پر الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذل تحسبي خوارس مستشفى سرقري دي الله وخوامل انا لكريم تحقيق ده يكي دي خبر فاتقوا الله لعلكم تشكرون ده الله نبيريري شاید ده تغا نصرتون ببعدة ترازي وهي ده نصرتون ببرتقوا ده ترازي او ده الله احساناتي نبتا الله تقوي شكرا ده توي چستاسي بطرين دشمنان لما يدار اسغا لست استقولوا للمؤمنين لا يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين فلا تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مصومين دا واقعية دا چاسا تعلق لك دا بادر سشا دا چاوالا نت محقق رأي دا بادر تمام آن او بكل قرآن انداز ومزاج واقعات كده دا غوي چه دا تغل چار ما جاء ما نتولي چه اغا اغا واقعي للي رانا قلت بولا چه بولا اغا وقت تاسر دا چه چين غوادا سره وا تبا قايدا ما مطلعات پا دي بني تبی خبر پا دي بني چه ما فرشتی دا چم تو راڑی دي حتا چه نشان زده دي ورده الاو آغست لك ندی سلاش کار کی چه دا جن بیت چه نتسا ورده چه وی لیر نتسا مجاید ورده جلائی الله وی هغه باقاعده ما فرشتي باقاعده مختص کړلې الته په فرشتو کې هغه فرشتي هغه ګروپ باقاعده را جلا باقاعده مرده لا مور ولګو چې یې باورته فرشتي زر خور اور سه دلې الته چې په سورې انفال کې راځي تذکرہ ده چار دا هغه زر دا هغه زر مزک تر اور سه دلې هغه زر هغه فرشتي دي چې په غزوه بدر کې باقاعده په جنگ کې حساب اخلي زګ ډیر صحابه ولول دي ډیر صحابه ولیدل البته روایت پکې مختلف دي کېدلې چې د دوی جهاد د دوی وردی دي مختلفي هر رجمنت جلا جلا چش لري وردی دي هاي په وصول دي جنگ نه خبر وخل اې د دنیا جهان فوجونه لري خو یو فوج کې دغه نه څو جنگي وي کدا جلا جلا وردی دا هر رجمنت جلا جلا چش بیرام او جنډي د پاکستان فوج ته ستنه دي مالو هر کلی اردو جلا جلا څه ده یارا برګړي جنا دي باندې جنا خدا هر گروپ جلا جلا جنڈا بھی ہر حصہ جلائے اور دیوی دا آغا نور صلی اللہ رجی اختلاف لگ لہذا در بدر پا باب کی در فرشتو پا باب کی چی صحابہ روایات کی وہ داشت کی فرشتی موج بول دلے توری رمولی اے پسا بعض روایت کی رجی چی داشت جری یا سیل موٹی اے پسا بعض کی رجی چی سپینی ہوئے سیشے سپینی لنگو چیئے ہوئے در این یارک تبلیگان چی جوڑی در آخر مسلم نمدر چی دا دوی شملی چاہتے لگ شاعت لیکن یو در اجدی یو پر آسانو بانی دا آسانو تذکرم راجی پر روایت چی با قیدہ آسانی لا ام نشان زدو دا چی لندی لندی لکی دا دا جہان اصول دی چی دا آسانو لکی پا دا جنگ کبوت ہوئی دا جنگو پا دورانگی دا آس کسا لکی چک آغل آغل دے گر سر لندوزی آسان را گئی لگی لندی آسان دا اجدی لکی ام نوی او پر دا چندی نوی چی فام کرے دی دا فوجی آسان فرشتی باقاعدہ خاص جنگی لباس کرالی او آسانی ہم چشو فوجی آسان چه باقو بانی چش لگی دلیو با قیدر نشانونو گنا لگی دلیو مصومی کم مصومی ایو ما ناوکی دوار چه با قیدر سنگو چه نشان زدو بیاو آس نشان زدو یاد آمانا چه پر خپلو زانوی با قیدر وردی چکلی وی یه نشانو نی لگوی وی وی آس یا نشانو نا پر لگی دلیو یا نشانو نا پر زانو لگوی وی سفایت تجمعی کو که نسی مفرد تجمع کوی دوار ایوان وس ولا وس تشکیل شروع دی مجاهدین جوړی مجاهدین مجاهدین وای تا چې دا تا صدر یاد کده بدر چې تا ته دا منظر ما پر سر بشکارک چې کوم بری دا منظر کته وشارک ولید اسرار د جنگ کو نموشه ته خامه خاوه شي کنه وای ته هغه نموش خو یې کته پیغمبر اسلام ته ورش ول پیغمبر اسلام چې ډیری دعا وکړلې الله عزت تسلی ورکړه چې تی فکر مکو ما دې پروگرام کې کړی دی دوی دې لاخرا غواړي که نه زبیا ندی غور نه تیارې ما په خپل فوجونو ورته تشکیل کړي دوی دې خپله مستی کړي دوی دې خپل ډلو نه وي که په دا مابین د غزوه بدر په موقع کې بیا دا مسله راځي په دغه مابین کې د دوی څخه دا کفارو دا لشکر ده دا مکی لشکر په بدر کې دا پر زر کسانو مشتمل یو بل د قبایل یو بل غټ هغه هم وعده ورسره کړې وه چې زمدونه خلک دله راوړم ویا زمدونه خلک دله راوړم هغه خپل لشکر را روان کړي بېرته واپس په دغه دوران کې چې هغه لشکر را روان کړي دلته صحابه ورته اطلاع راغله چې او وایي دا خو لدا دي بل خوم را روان دي هغه قبایل خوم دي دوی لشکر جرا را روان کړي په 300 او 400 کسانو مشتمل هغه هم راځي نو دوی ته لږ نور لږ بے اطمینانی ہو در استرابی کیفیت پیدا اللہ بل پیغمبر تے اطلاع ورکو دی تے اطلاع ورکو چی ما بیا دا فرشتو دستا پلا دا گئی تیار اکشن ہو تے مش ہو رو کتو یہاں را تول بیا بزن سو وہ ایسا سلاس دا آلا بین الملائکہ دی مصوز دری زر نوری دی گئی چمتو ناس دی وہ ایسا چو دری زر نوری چمتو دا خو میں اول دا پار دستا قطع کری ہو پریشم ہوا چی دوی تے در اطلاع سولا چی بیا ورکتا کری دوی نور مدد رازی الله لزمانه بیا پنځه ځله بس ته درابله څه به کوي درابله بس ته ول بس ته ولو پنځه زره فرشتې باقاعده د دغه جنګ بدر د پاره د الله په فرشتو کې مختصلې باقاعده وردی پر ولګېدلې د جنګي اغا نشانات پر ولګېدل آسان یې ولا تیار کړ دغه چمتو یې کښېنول وې قطعه منتظره چې دې وایا قطعه منتظره او الله اطلاع ورکړ چې فکر یې وکړ قطعه د غیب چمتو ناشته ده د اساس او سامان که د دوی په لشکر کې نور تعاون پیدا کړي دوی ته نور قطعه دی راتللې نو موږ له دې ښه نور او که نه د دوی غږ دغه قدر و د مې بسته کړ دونه فوج یو دم څه نه میدان ته راشي فوج دشمن دې لړ دی او د خپل ټوله فوج چا ته راشي ټول میدان ته راشي او کې نو دا د اصول هر خلاف خبره وس په نقطه سره خلاص او اصول حرف واي قران دې شي يا اصول حرف یعنی اوس دا نقطه په اصول نشته نو ویرو ولې نه لري په دا باندې تقریبا د محققینو اهل سیر او اتفاق دي چې او حدیث هم دغه ته وايي چې جنگي دلی ست زر فرشتي په بل تمام غزوات کې فرشتي به دغه راغلي جنگي دلی نه دي ست چې جنگي دلی دي په کومه مرحله دا باندې هغه کم زر فرشتي جنگي دلي دا نور ته موخه د جنگ پیداره سو کیسه میدان خلاص لیکن خدای چې یادې څه نه یادې اوس اوس مسرین خو په دا نور ته لغې چې دا نور خو نور نه لینې بیا څه نه پایې دې دې خو د نور فرشتي ته کړ خو ما یې نو تد تر څه څه خلاص چې هغه کته چې مختص سره څو د زرا هغه کې زر راغله دا سې د تدریجي عمل دې د ګروپ ګروپ په شکل باندې او دا ما موږ ته الله ته چی تربیت راکړي د جنگي اصول تربیت راکړي چې میدان جنگ ته ټول یو دم دا ما کوي مؤمنانو بیا که سبا ته جهادونه کول دا کومندانان سره دا ما کوي چې ټول مرګري په یو بل باندې ګټ دی ځای لور ولیک تمام سازو سامان هم دوری ور ولیک دوغونه سامان دوغونه مرګري چې هغه دا هغه موقع دا حال مناسب بیا وایست بیا هغه مرګري ستړي کېدل نوري مرګري وراستوي یا لا اول را پښه دوی ساز سامان هم دغه مړه ولې کېدلې چې کله کله د جنگ حالات دي نو کته ګډ سامان له تخزو ته خجولي د خدای تر هغه د اسلحه دی لته لیکن ناګهانی حالات تشپیدا چې د لاس دی وټ نقصانات دي د پلاس ور سامان دي د دشمن ته پخپل اورل ور حواله دي نو دا سي نه دا د جنگ ترتیب دی د جنگ رسول دي چې مرګرای با فرزان با اعتماد ساتي مرګرای به څه کوي د خپل ځان سره به جوړ ساتي زړه له تاسو خوشاله او کزړه له تاسو خوشاله نه وي په جنگ کې دل شکستوي بیا وس او کوم څوک چې په جنگ حالت کې دل شکستوي یعنی زړه نه غواړي په ما سره جنگي هغه جنگ نه سيږي هغه جنگ نه سيږي ځکه مرګره به خوشاله ساتي مرګره به او د سړي په توصلې هر دي په دا خپل مقصد چې دی جنگي غیر متزلزل یقین به د حقانيت وي ورته غیر یعنی په خپل هغه مقصد چې دی جنگلی دا هغه په حقانیت به داسې رول روشانه یقین او اعتقاد وي چې د دنیا هر څه به اوشوري لیکن د دا اعتقاد ده ځای داس وبساوي ښه درېمه خبره څه ده چې دی به وبساوي او کدی دومره ستړی شو دا اڅو خبرې باوجود یا بشری وسته بشری وسته ختم شي کنه بشری وسته ختم شي ودغه نه راته مرسته او مرګري کوشش تا کاوه چې بیا عبادت چې دونه ستړی شي بیا خو اور اسباب ورته فراهم ساتي. د ده د جنگ چې څونه ضرورت دی کې د خوراک او د چاپ ضرورت دی کې د اصلحې ضرورت دی باید چې مسلسل د ده میدان جنگ ته دا شی رسیږي شالبا باید د ده هغه مرکز سره ارتباط مضبوط وي. څه شی مضبوط وي؟ ارتباط مضبوط وي. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ دا اصول دی اسباب چې ته دغه هدف پوری بندا یو مومن مجاهد یو عسکری مجاهد مومن الله په دا باندې مکلف کړی چې دا به کوي. دا ته دغه هدف پوری ته وستی بیا به هغه خاطر الله باندې توکل وي اعتماد به پر الله باندې ایومن دکم وانتم وظیفت الله تقول للمؤمنین کله چې هغه وخت یې دریافت کړي چې تا مؤمنان ته دا وینا کوله په مقام کې ده بدر الا يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثه الاف من الملائكه منزلين چې بقاعده هغه به نشانات لا امر دی او راځه ته سیوی تیاری په جنگ کې صدا واخسن الا يكفيكم ان يمدكم ربكم ایا دا نه شته چې په پاس چې امداد وکړي ستاسو رب په ثلاثه الاف په درې زره فرشتو باندې په درې زره دي چې من الملائکه دا بیان دی چې اصل واستي انا فنش درې زره من الملائکه کوم ملائکه منزلین چې بقاعده راغلي چې وی دي کنه یعنی تیار چمتو د له تستایش ته په دان کې دا ور د جلا د جنگ شان او ناس چې کله حالات داس شو وای چې کله حالات کداش شو چې ستاسو ضرورت پیدا شي دی په فوران په جنگ کې ګډون کی تیاری دلی راغلی دي بلا بلی ولی بلی ولی بلی ولی بلی داس مش نه بس کی ولی بداس مش کی فنات نه کی بالکل به کوي دس وصول لاره ان تصویرو و تتقو یا توک من فوری هازا من ساعتهم هازا کن دینا و تل چی داخل آدادا داخل بسیر جید دیر ماسی و یو بل اکسادا حقا آغا نو نو بلکی و بل اطلاع را را چو کفارو تب بیو کمک را روان نو اللہ و تولی چو اردو را را تسلی ورکا کدو دل کمک را روان دیز بلا کمک را روان دیز یا توک من فوری هازا من ساعتهم هازا من فوری انسوان دا لفظ اوس په مهاراتو کې د جار الله په قول چې کسی استعمال معنا ده دغه من فوری انتمر من فوری هی کنه جار فلانه من فوری انتمر من ساعت دستی دا بوس کری دا مش پشتو که چوی دا بوس کری چې دا ماجی دوی راول شی دو دوی در راتک سر ساب دستی زمر نوری پشتی را روان دی فکر ما بلکه خبر داره این تصویرو انتمرا کم آغا شرایط بلکر دا امدادم در درجی کم آغا شرایط بلکر ان تصبروا وتتقوا ياتوكم وان ياتوكم لا تغلن فدا شك دوی تاسو دا نه دا نور نو ياتوكم من فوري من فوري هذا من ساعتي هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة كم داسي وفرل يمددكم ربكم بياتكي دوی تاسو را وړل چې د پدغه غړي نو ستاسو باندې راځي ستاسو ته وي انداد کوي په څو باندې هیڅ فکر یې مکه يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مصومين مصومين فرات متواتر مصومين هم برجانو باني بقالا يا بآسان بقالا نشان تاك منافق نادر شكر برجانو هم نشانو نلقى ولي جنگي آس خم ممتاز بي وردي بقالا جلائي او دا مجاهد هم بقالا ورد جلائي ملائكة مسلمين وما جعله الله إلا بشرى لكم وسهلا مقصد دي أغا مقصد دلتا فعلي دي سبدا بوزولا چه دغا گورا تا دادا فرشتو را رستا ول دادا فرشتو را تيارا ول داستا سيو اتمنان يقال دا پارو ورنا دا حقیقت خو نصرت دا دير تمام شانو بالاتر ام الله كولي سي اصل نصرت دا چال جانب دا اللہ فرشتی آم دا نصرت یو ذریعت دی په دا نقطه په یل چې دا فرشتي په خپل رحم سيشتي دا الله د نصرت یو شکل دی یو ځای دی الله د دون د فرشتو هم څه کوي دا غو محاسبه په دا کې نه خو نصرت به وکړي ته څه مقصد د پاره د دې د پاره لیاقت دا داسې وما جعل الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به لفارة ديج تاس لفارة يبصير دي يخش عليم آول تطمئن قلوبكم به جس تاس زرون فراغ باني فدا نصرت باني فدا چجي فدا نصر باني فدا را امدامات باني بيه فدا شاباني فدا امدامات باني كن دير سو مطمئن سي ومن نصر و حالا دي چي بالكل نصر و نصرت و نصر ده كما دست ياو شكل لا اشكالو ده نصرت نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم مگر ده جانب ده ذات چ الله عزيز هم دی اور غالب ده حکمت مطابق تو کیسی دی دا د څه دپار ومن نصر الا لیاقت ومن نصر الا جاننا وای د دغه دستی د دغه نصر سره تعلق ولا ورکه یا د هغه ځای څه چې فهمول کیږي هغه نه دی ولقد نصرکم الله به بعد جاننا څه خبره کوي ومن نصر دغه نصرت نه دی دا بیا ساتي اگر چې عام مفسرین خو عام تفسیر ور باندې کړي لیکن دقایق باریکی کې چې وګورئ د قران مجید دلته د خپل کله لږه خاص خبره په مخ راخلي چې دا نصرت ته چاره دی بدر موقت ومن نصر الاسلام دغه نصرت ته اشاره کوم نصر دغه نصر نو یو وز در راغی ته د نصرت دی یعنی دا هغه فتح په بدر کې مقاصد چې مال ته ویلو هغه ده الله اکبر شو سری خوښ اته ورشي دی وایي است وایي دغه کامیابی او کامرانی دغه نصرت او دغه فتح د بالا دستی چې په بدر کې تی تراله دا نه وکړ مونږ د الله له طرفه او د څه د پاره وا د څه د پاره دی افتان چې الله پری کی دی افتان طرفا من الذين كفروا كن چې د دنیا او اخرت پری دی طرف سمانه یو اخرت پری واقعا دغه یو وخت و دا قریش دغه ټول ټوټل قریش یو مضبوط جسم تاسو ګور دا ما به نیو دا پد دې تل کړ په ما به پته دا پدر او هی بالکل ادوا ځای دا د غټ غټ بلای کټ د شي رک کې پردا ما دای پرېشت وځي یا تاسو طرف من الذين كفروا شاو یا تاسو څو اویا مکی مردار او یا کې بيته هم یا ذلیل کوم ذلیل رسوا کوم چست دې کوم نشي خوش لږه خوش فیان قلبو خائبین چې دوی به دوا پسې کنه خپل وطن ته خپل کلی ته خائبین څنګه ناکام نامراد فقل خراب من دسانا ناکام نامراد شو هغه شی لاس نه ورنه دی چې هغه دوی وشت دوی څه وشت راغی لیس لک من الامر شی دا به کله جمله معترضه ما پای تره شو اوس پر اپ پوسو نا اته کری چې دلته کړي دا بیا ته هغه دوی پر هغه سر پای ته کم ځای پای لیاقت ہے او یتبتا او یتوبا او یعز عن صفات نور جملین ضرور مقاصد دې او یتوب علی یا دې دې پانه چې الله دې په دې باندې وګورې او يعذبهم يا دشر دوی ته په دې عذاب ولا ورکی ولې چې هغه کوه په بیا با نس نس موت په پهلا تا کفر دې ترای او يعذبهم فانهم ظالمون تعذاب ولي وركم زكي بیا دې څو دي ظالمان دي یعنی هغه استعداد تا قبول حق برباد کړی ولله ما في السماوات وما في الارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم تاسو په پورتي کلګوري یعنی دا تصرفات مطلق دا تصرفات مطلق دا هر نوع تصرفات پیغمبر اسلام اسلام دا تتلیش تنبیهات دي کله مسجد ته ویل پیغمبر اسلام اسلام د شرار اگر ځي لکه دا وشته آیتونه نازل شو پیغمبر اسلام قنوت فریش اول دي څه خلاص نه جی جی شرار کې کومه غیر فریش اول مال دول چې هر خبره ده چې الله د پیغمبر خبره هم نشي مشترک کولای لیکن هغه خبره څنګه او ته انت حساب ولې د حکمت نوري ته قاضي د حکمت خدای ته قاضي وي دغه په وحود کې ټول ته شرایط کوي او دغه د وحود شریکانو اخر کې د اسلام جر اعلان شو کړو او دا غاټ پټ کسا دغه ابو سفیان په خپل مسلمان دغه اکرامه په خپل مسلمان دغه د ابو جهل ځو نه ولاړ نو ځکه الله اوس دا ټول کائنات بادشاهي سلطنت دا تر انسانانو کې تصرفات دا شان د نبی نه دی دا شان د الله دی دا شان د چا نبی نه د نبی منصب ته قاضا سر د منصب ته قاضا چې الله ورته وکړو نو تا خو یک مدونی دی کنه خو یک مدونی چه ورته وای حدیث از متره به میگو میگو وراز کرد تحریکم ترجو وی دا خبری بس دا مطربو دا مئی خبری کوا دا عشق خبری کوا دا اسرارو دا کائناتو رازونه لکه ودا لے تی کش نبشودو نبش آیا بحکمت این و عم آرام تا رازونه چا دا معلومی یو اللہ دا معلوم دی دا زمش با دانش بس مش دا خازات زده چی اللہ را تولی کوئی استی بس مش بیکو ولله ما في السماوات وما في الارض يغفر لمن يشاء وشاته بخشنه کی سلطان مطلق دی ملکی مطلق دی مالک مطلق دی بس لا يسألوا ما يفعلوا هم يسألون يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء دا زبرده لیکلی چه کم داماد داخل دلی راوالا گئی چه قریش می پر دو حصو تقسیم کرد و ایو آقا دی چه خاتمه هم پر چاسل ایمان نصیب دست یو آقا دی سبیا با دبا کسان دن چیز تاسر جنگی ریجی بیا با داغای کارنامی ادا گئی سترگی بلی پیا پیغمبر څه خبرو داسې کیږي اوسو کنو هغه وحشي هغه وحشي بیا د دنیا باسي بدترین غټ عظیم مجرم چې چې د پیغمبرو جامع ته لاس ور واچو مسلمه تل کذاب چا مزه دغه وخت مو ده په هغه دی ځبای ولا هغه دی ځبای خپل چکی ولا هغه دی ځرا ځکه نش بیا ورسته مکه پته سول په درم مام ځکه کلاس او خو چې د فائق چې اخر په تایب باندې ځکه کلاس ولا د تایب خلک لا پر وقف باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په یو ټولو وګړه ول زدا چې موږ دا ځکه پر هغه دی چې اوس په تک نو کله به میرا کړ چې شام ته وغورځه کله به میرا کړ چې یمن ته وغورځه کله به میرا کړ چې چیر لاس اخر چا نه ته لیک چې مړې ته ورسه دا داسې علی حلیم پیغمبر دی دونه عظیم پیغمبر دی دا خو ډېر مشفق پیغمبر دی منتقب مزاج نه دی چې اسلام ته ورته خېڅې بیا څه نه ده ټول ول مو چې لښته ول کرنج ول دا ځه باز وره دا چې مسترګې ورته ول واشي هله وو بس دا را کوم کلمه ګوره اسلام کوم راوړی ولا راتول چې ظالم هم ځني څنګه شي څنګه راتول ول مالا چې څنګه د اخر اول ټوک را صاحب او ویل کې دا تی چیک کوم بس ول بارا ول بس تا یو مهرباني وکړه اسلام دې قبول دي نور څنګه درته وایم خو زه په شرم کله کله دا راکا نمبر اولار شي او د پیغمبر اسلام دې چا په بارا کې خو دا بدلی خو هم دا تباہی ده بیا دا ډیر په مخه مرات چې له مخه چاک چاک کې نو انسان بشری کنه کار د پیاټ چې بیا به می څنګه نفرت تر سلوس او د پیغمبر چې د چا نفرت وسو خو بیره ځکه او له شان د پیغمبري نشانه پیغمبري ول بیا زم د چپ چپ چپ ګرځیدل بس بیا نو په موکه کې چې خدای یې څنګه یو موکه براسي چې دغه مو دعوا وکړي بس دا او چې لشکري تیار شولې دا د صدیق و داور باندې مسلمان کذاب باندې په امام الله قدا شاو خو د قریش نه ډیر راځه مسدود هغه چې لشکري ول زب کې روان ته درځه کې دا مو په ول مسلمان کذاب ولار چې رې په لاس کې ول زما ته شاید پام نو ول یو پک انصاری صحابي و هغه ځان ورته ګوډاره کړی و ما نه ځان ورته ګوډاره کړی و کنه وای بس رضایتو رضایت الحرب چې خپل حربین برابر کړو